بیوی کے حقوق. نمبر ایک، کفالت. عورت کے خاوند پر جو حقوق ہیں ان میں پہلا حق یہ ہے کہ خاوند اس کی کفالت کرے. فقہا اس مسئلے پر روشنی ڈالتے ہوئے بتاتے ہیں کہ عورت کے سب ضروری اخراجات مرد کے ذمہ ہیں، مثلا غذا، لباس، رہائش وغیرہ، اور مرد کو اپنی استطاعت کے مطابق ان اخراجات کو پورا کرنا ہوگا. حکیم بن معاویہ القشیری کے باپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے خدا کے رسول، ہم میں سے کسی پر اس کی بیوی کا کیا حق ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کا تم پر یہ حق ہے کہ جب تو خود کھائے تو اسے بھی کھلائے، اور جب تو خود پہنے تو اسے بھی پہنائے، اور اس کے چہرے پر نہ مار، اور اسے برا نہ کہے، اور اسے جدا نہ کر مگر گھر کے اندر ہی. ابو داؤد. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو زندگی کے مختلف پہلوؤں سے تعلق رکھنے والے احکام دے رہے تھے تو عورتوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائیں ان میں ایک یہ بھی تھی کہ ان کا روٹی کپڑا دستور کے موافق تم پر واجب ہے. مسلم. بیوی کے اخراجات خوش دلی سے پورے کرنے پر شوہروں کو ثواب کی بشارت دی گئی ہے تاکہ وہ دل اشتیاق سے اس فریضے کو ادا کریں. حضرت سعد بن ابی عقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس کا تمہیں ثواب دیا جائے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں دو گے اس کا بھی تمہیں ثواب ملے گا. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد خالص خدا کی رضا مندی چاہنے کے لیے اپنی بیوی یا اپنے گھر والوں پر خرچ کرے تو خرچ کرنا اس کے لیے خیرات کا حکم رکھتا ہے جس کا اسے ثواب ملے گا. بخاری. بعض مرد دل کی تنگی کے باعث یا کسی اور وجہ سے بیویوں کو اتنا خرچ نہیں دیتے جو ان کی ضروریات کے لیے پورا ہو سکے. ایسی صورت میں اگر بیوی شوہر کے مال میں سے بغیر اسے بتائے لے لے تو حرج نہیں، بشرطے کہ اتنا ہی لے جو اسے کفایت کرے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت بیان کی ہوئی ہے جس میں انہوں نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہند کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا بتایا ہے. اس روایت کے آخر میں بیان ہوا ہے کہ ہند نے عرض کیا کہ اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان ایک کنجوس آدمی ہے، اگر میں ان کے مال میں سے کچھ ان کی اجازت کے بغیر ان کے بچوں پر صرف کر لیا کروں تو کیا مجھے گناہ ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کوئی گناہ نہیں ہوگا بشرطے کہ تو ان پر معروف طریقے کے مطابق صرف کرے. مسلم. لہذا جو شوہر بیوی کے ان اخراجات کو پورا نہیں کرے گا جو شریعت نے اس پر لازم کیے ہیں اسے اسلامی عدالت مجبور کرے گی کہ وہ اپنا یہ فریضہ ادا کرے. نمبر دو، مہر. سورۃ النساء آیت نمبر 4 میں مردوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نَحْلَةً، اور عورتوں کے مہر خوش دلی سے فرض جانتے ہوئے ادا کرو. چنانچہ بیوی کا شوہر پر ایک حق یہ بھی ہے کہ اس سے مہر وصول کرے. اسلامی شریعت میں مہر باندھنا ضروری قرار دیا گیا ہے، اور باندھنے کو ضروری قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اسے پھر ادا بھی کیا جائے. ہمارے ہاں اب یہ صورت ہے کہ مہر باندھنے کو تو ضرور ہی قرار دیا جاتا ہے مگر اس کی ادائیگی کو قطعی غیر ضروری سمجھا جاتا ہے. بہت کم خاندان ایسے ہوں گے جہاں بیوی کو باضابطہ مہر ادا کیا جاتا ہو، زیادہ تر یہ شے کاغذوں پر ہی رہتی ہے. ہاں، جب بدقسمتی سے کوئی نکاح ٹوٹتا ہے تو پھر مہر کی ادائیگی کا مطالبہ کیا جاتا ہے، گویا مہر کا تعلق نکاح سے نہیں بلکہ طلاق سے ہے. لہذا جس عورت کی زندگی میں طلاق نہ آئے اسے مہر ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، حالانکہ شریعت نے مہر کا تعلق نکاح سے قائم رکھا ہے، اور جس عورت کا نکاح ہو جائے وہ مہر کی حقدار ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں پتا چلتا ہے کہ مہر ایک قسم کا قرض ہے جو مرد نے عورت کو لازماً ادا کرنا ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس قرض کو ادا کیے بغیر دنیا سے چلا گیا تو اس کی حیثیت یہی ہوگی کہ وہ مقروض ہو مر گیا. مہر کے بارے میں یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ وہ عورت کی ملکیت بن جاتا ہے اور پھر مرد اسے عورت سے نہیں لے سکتا. ہاں، اگر کوئی عورت اپنی دلی خوشی سے شوہر کو مہر یا مہر کا کوئی حصہ معاف کر دے تو اس کی اجازت ہے، بشرط یہ کہ واقعی دلی خوشی سے معاف کر رہی ہو، اسے ایسا کرنے پر مجبور نہیں کیا جا رہا ہو۔ سورہ نساء آیت 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو۔ نمبر 3، بیوی کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے اور بدخلقی اور بدسلوکی سے کام لے کر گھر کی جنت کو جہنم نہ بنایا جائے۔ حجت الوداع کے مشہور خطبے میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اور بہت قیمتی نصیحتیں فرمائیں، وہاں عورتوں کے بارے میں بھی تلقین کی کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی نصیحت قبول کرو۔ ترمذی۔ اس معاملے میں بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز عمل ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کے لیے انتہائی مہربان اور شفیق تھے اور اہل خانہ سے ہمیشہ دلداری اور دلجوئی کا سلوک روا رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، اور تم میں سب سے زیادہ اچھے وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے اچھے ہیں۔ ترمذی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ ترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مثالی محبت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے جتنا رشک حضرت خدیجہ پر آتا اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور بیوی پر نہ آتا، حالانکہ حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے ساتھ شادی کرنے سے پہلے وفات پا چکی تھی۔ رشک مجھے اس وجہ سے آتا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ذکر کرتے سنا کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ وہ حضرت خدیجہ کو خوشخبری دے دیں کہ انہیں جنت میں ایک موتی کا محل ملے گا، اور حضرت خدیجہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خیال رہتا تھا کہ اگر آپ بکری ذبح کرتے تو اس میں سے ان کی سہیلیوں کو بقدر کفایت ہدیہ بھیجا کرتے۔ بخاری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اگلی امت میں سب سے بہتر مریم بنت عمران ہیں اور اس امت میں سب سے بہتر خدیجہ ہیں۔ بخاری۔ ایسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ۔ پوچھا گیا مردوں میں کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو فرمایا کہ اس کا باپ، یعنی حضرت ابوبکر صدیق۔ ترمذی۔ حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ عائشہ، یہ جبرائیل ہیں اور وہ تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر میں نے جبریل علیہ السلام کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں، یا رسول اللہ آپ وہ کچھ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے۔ ترمذی۔ عربوں کے ہاں ایک کھانے کا رواج تھا جسے سرید کہتے ہیں، اور یہ کھانا ان کے لیے بہت پسندیدہ تھا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کو عورتوں پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کو باقی کھانوں پر۔ ترمذی۔ سورۃ النساء آیت 19 میں مردوں کو عورتوں کے بارے میں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اور اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے بیان کیا گیا ہے، یعنی اگر عورت خوبصورت نہ ہو یا اس میں کوئی اور ایسا نقص ہو جس کی بنا پر وہ شوہر کو پسند نہ آئے، تو یہ مناسب نہیں ہے کہ شوہر فوراً دل برداشتہ ہو کر اسے چھوڑ دینے پر آمادہ ہو جائے۔ حتی الامکان اسے صبر تحمل سے کام لینا چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت خوبصورت نہیں ہوتی، مگر اس میں بعض دوسری خوبیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ازدواجی زندگی میں حسن صورت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ اگر اسے اپنی ان خوبیوں کا اظہار کا موقع ملے تو وہی شوہر جو ابتداءً محض اس کی صورت کی خرابی سے دل برداشتہ ہو رہا تھا، اس کے حسن سیرت پر فریفتہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بسا اوقات ازدواجی زندگی کی ابتدا میں عورت کی بعض باتیں شوہر کو ناگوار محسوس ہوتی ہیں اور وہ اس سے بددل ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ صبر سے کام لے اور عورت کے تمام امکانات کو بروئے کار آنے کا موقع دے تو اس پر خود ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کی بیوی برائیوں سے بڑھ کر خوبیاں رکھتی ہیں۔ لہٰذا یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ انسان ازدواجی تعلق کو منقطع کرنے میں جلد بازی سے کام لے۔ تفہیم القرآن جلد اول۔ یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی واضح فرمائی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مرد مومن عورت کو دشمن نہ رکھے، کیونکہ اگر اس کی ایک عادت ناپسندیدہ ہوگی تو دوسری پسندیدہ ہوگی۔ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ کچھ اور فرمایا۔ مسلم۔ ان ارشادات کا خلاصہ یہ ہے کہ خاوندوں کو اگر بیویوں میں بعض نقائص نظر آئیں تو بھی ان سے تعلقات توڑنے یا بد سلوکی کرنے پر آمادہ نہ ہو جائیں، بلکہ ان کی خوبیوں کی طرف نگاہ کریں اور حسن سلوک کرتے ہوئے عمدہ طریقے سے ان کے ساتھ نباہ کریں۔ عرب سخت مزاج لوگ تھے اور ان کے ہاں بیویوں کو مارنے کا رواج تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی اپنی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ بخاری و مسلم اور ابو داود میں ایسی احادیث بیان ہوئی ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ حضور نے لوگوں سے فرمایا کہ اپنی بیویوں کو غلاموں، کنیزوں اور جانوروں کی طرح کیوں مارتے ہو؟ اور ایک دفعہ جب بہت سی عورتیں اپنے خاوندوں کی مار پیٹ کی شکایت لے کر امہات المومنین کے پاس آئیں تو حضور نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا اور تنبیہ کی کہ تم میں سے جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اس نے سلوک کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ بیوی کو توجہ اور وقت دیا جائے۔ بعض صحابہ عبادت و ریاضت کا اتنا شوق رکھتے تھے کہ بیویوں کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ اس پر حضور نے انہیں اعتدال کی تلقین فرماتے ہوئے سمجھایا کہ تمہاری بیویوں کا بھی تم پر حق ہے، یعنی وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ انہیں توجہ اور وقت دیا جائے۔ عورت فطرتاً اپنے ماں باپ اور اپنے بھائی بہنوں سے بہت محبت رکھتی ہے، اس لیے جب اس کے ان رشتہ داروں کو برا کہا جائے تو یہ شے اس کے لیے نہایت درجہ اذیت ناک ہوتی ہے۔ اس لیے ایک مومن شوہر کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ بیوی کے رشتہ داروں کو برا کہہ کر اسے اذیت نہ دیں۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وہ تمام شکلیں جو عذر شریعت درست ہیں، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے نہایت روشن نمونے چھوڑے ہیں، جس میں نرمی، مہربانی ہے، ہمدردی ہے، ناز برداری ہے اور سچی محبت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کم عمری میں ہوئی تھی۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جانے کے بعد بھی میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی اور میری کچھ سہیلیاں تھیں جو میرے ساتھ کھیلا کرتی تھی، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو کھیل چھوڑ کر چھپ جاتی تو حضور انہیں میرے پاس بھیج دیتے تاکہ میں ان کے ساتھ کھیلوں، بس وہ پھر میرے ساتھ کھیلنے لگتی۔ بخاری و مسلم۔ سنن ابی داؤد میں حضرت عائشہ کی ایک روایت بیان کی ہے کہ کسی سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کا دوڑ میں مقابلہ ہوا تو حضرت عائشہ جیت گئیں۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد جب حضرت عائشہ کا جسم نسبتاً بھاری ہو گیا تو ایک دفعہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کا مقابلہ ہوا، اس دفعہ حضور جیت گئے اور فرمایا کہ تمہاری اس جیت کا جواب ہے۔ ایسے ہی حضرت عائشہ نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور واقعہ بیان فرمایا ہے کہ کچھ حبشی مسجد میں نیزہ بازی کا کھیل دکھا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھیل دکھانے کے لیے میرے لیے اپنی چادر کا پردہ کر کے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے جو مسجد میں کھلتا تھا، اور میں آپ کے کندھے اور کان کے درمیان سے ان کا کھیل دیکھتی رہی۔ آپ میری وجہ سے مسلسل کھڑے رہے، یہاں تک کہ میرا دل بھر گیا اور میں خود ہی لوٹ آئی۔ حضور کی اندرونی خانہ زندگی کے واقعات پڑھیں تو ایک ایسے مہربان، ہمدرد اور شفیق شوہر کی تصویر نظر آتی ہے جو ایک مثالی رفیق حیات اور غم گسار ہم سفر ہے۔ ابن ماجہ میں حضور کا ایک قول بیان ہوا ہے کہ ایک مسلمان شخص کا ہر کھیل باطل ہے سوائے تین کھیلوں کے: ایک، اس کا اپنی کمان سے تیر اندازی کرنا، دوسرے، اس کا اپنے گھوڑے کی تادیب کرنا، اور تیسرے، اس کا اپنی بیوی سے کھیلنا۔ تیر کمان اور گھوڑے اس زمانے میں جنگ میں کام آتے تھے۔ اس حدیث پاک سے جو مفہوم نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک سچا مومن ایک طرف تو جہاد فی سبیل اللہ میں دلچسپی رکھتا ہے اور دوسری طرف اپنی بیوی کے لیے ایک خوش طبع خوشگوار رفیق حیات ثابت ہوتا ہے۔ نمبر چار، عدل۔ عورت کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے معاملے میں عدل و انصاف سے کام لیا جائے۔ عورت کے ساتھ بے انصافی کرنے کی کئی شکلیں ہیں، مگر ان میں شدید ترین غالباً یہی ہے کہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان میں سے کسی ایک کی طرف بہت زیادہ توجہ ہو اور دوسری کو نظر انداز کیا جائے، گویا اس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ اسلام میں اس معاملے میں شدید تنبیہ آئی ہے اور سختی سے حکم دیا گیا ہے کہ سب بیویوں سے یکساں سلوک کیا جائے۔ کفالت کا مسئلہ ہو یا حفاظت کا یا پاس رہنے کا یا کسی اور امر کا جس کا ازدواجی زندگی سے تعلق ہو، سب کے بارے میں یہی ہدایت دی گئی ہے کہ سب بیویوں کو ایک درجے پر رکھا جائے۔ البتہ دل پر چونکہ انسان کو اختیار حاصل نہیں ہوتا، اس لیے اگر شوہر کے دل میں کسی ایک بیوی کی محبت دوسری کی نسبت زیادہ ہو تو اس میں اسے معذور سمجھا جائے گا۔ تاہم یہ رخصت صرف دل کے جذبات تک کے لیے ہے۔ جہاں تک ظاہری سلوک کا تعلق ہے، شوہر کے لیے لازم ہے کہ جس بیوی سے کم محبت ہے اس سے بھی ویسا ہی سلوک کرے جیسا اس سے جس سے زیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ دونوں میں سے ایک کی طرف جھکے اور اس کے حقوق ادا کرے اور اس کے مقابلے میں دوسرے کے حقوق ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ علیحدہ ہوگا۔ ابو داود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کے درمیان پورے پورے عدل سے کام لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ باری باری ہر ام المومنین کے پاس رہتے تھے۔ پھر جب آپ اس مرض میں مبتلا ہوئے جس میں پھر آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو آخری ایام آپ نے حضرت عائشہ کے گھر میں گزارے، مگر اس کے لیے آپ نے باقی امہات المومنین سے اجازت مانگی تھی جو انہوں نے دے دی تھی۔ نمبر پانچ، حق کے خلا۔ شوہر اور بیوی کی باہمی علیحدگی کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ شوہر بیوی کو طلاق دے دے اور دوسری یہ کہ بیوی خود مطالبہ کر کے اور شوہر کو کچھ مال دے کر اپنا نکاح ختم کروا لے، جسے خلا کہا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 229 میں فرمایا ہے، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں یعنی شوہر اور بیوی حدود الہی پر قائم نہیں رہیں گی تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کرے۔ تفہیم القرآن جلد اول میں اس آیت کی یوں تشریح کی گئی ہے، شریعت کی اصطلاح میں اسے خلا کرتے ہیں، یعنی ایک عورت کا اپنے شوہر کو کچھ دے دلا کر اس سے طلاق حاصل کرنا۔ اس معاملے میں اگر عورت اور مرد کے درمیان گھر کے گھر ہی میں کوئی معاملہ طے ہو جائے تو جو کچھ طے ہوا ہو وہی نافذ ہوگا، لیکن اگر عدالت میں معاملہ جائے تو عدالت صرف اس عمل کی تحقیق کرے گی کہ آیا فی الواقع یہ عورت اس مرد سے اس حد تک متنفر ہو چکی ہے کہ اس کے ساتھ اس کا نباہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی تحقیق ہو جانے کے بعد عدالت کو اختیار ہے کہ حالات کے لحاظ سے جو فدیہ چاہے تجویز کرے، اور اس فدیے کو قبول کر کے شوہر کو اسے طلاق دینا ہوگا۔ بالعموم فقہا نے اس بات کو پسند نہیں کیا ہے کہ جو مال شوہر نے اس عورت کو دیا ہو اس کی واپسی سے بڑھ کر کوئی فدیہ اسے دلوایا جائے۔ مندرجہ بالا آیات میں کا ترجمہ اور تشریح واضح کیے دیتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے اس درجہ متنفر ہو چکی ہو کہ وہ شوہر کے حقوق ادا نہ کر سکتی ہو جو ایک مسلمان بیوی کی حیثیت سے اسے ادا کرنے چاہیے، تو خدا نے اس کے لیے راہ نجات رکھی ہوئی ہے کہ وہ خلا کے ذریعے اس خاوند سے علیحدگی حاصل کر لے۔ موطا امام مالک میں ایک روایت بیان ہوئی ہے کہ ایک صحابیہ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت سہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے شوہر ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علیحدگی ہونا چاہتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس کا وہ مال جو انہوں نے حضرت حبیبہ کو دے رکھا تھا انہیں واپس دلا دیا اور حضرت حبیبہ کو خلا حاصل ہو گیا۔ حق کے میراث۔ جس طرح شوہر بیوی کے ترکے میں سے حصہ پاتا ہے، اسی طرح بیوی کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ شوہر کے ترکے میں سے حصہ لے۔ اس معاملے میں شرعی اصول یہ ہے کہ متوفی شوہر صاحب اولاد ہو تو بیوی اس کے ترکے کے آٹھویں حصے کی حقدار ہوگی، اور اگر وہ بے اولاد ہو وفات پا جائے تو پھر بیوی کو ترکے کا چوتھا حصہ ملے گا۔